за круглым столом. Такім чынам, тэма пражскага акцэнту – урокі плошчы 2006-га. Ці быў план у арганізатараў той плошчы? Ці маглі падзеі тады пайсці інакш? І якія суадносіны рашучасці і народнай падтрымкі ў поспеху рэвалюцыі? Гэтае пытанне ў дыскусіі абмяркоўваюць кіраўнік руху «Разам» Вячаслаў Сіўчык, рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александр Старыкевіч і палітолях Юрый Чавусаў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. 19 сакавіка сёлета спаўняецца 10 гадоў першай беларускай плошчы, масавай акцыі пратэсту ў цэнтры Менску пасля прэзідэнцкіх выбараў. На пэўны час і драматычныя падзеі другой плошчы 19 снежня 2010 крыху адсланілі, адціснулі ў нашай з вамі свядомасці, ў народнай свядомасці тую першую плошчу, але яе досвід варта прыгадваць і варта памятаць. Ну і таму, што гэта была першая плошча, менавіта пасля яе, не пасля, скажам, 96-го году, не пасля 2001-го, не пасля 2004-го, а менавіта пасля сакавіка 2006-го у беларускім, так бы мовіць, дыскурсе ўзнікла ўвогуле паняцце «плошча з вялікай літары». Ну і таму, што плошча 10-го была ў пэўным сэнсе палемікай з плошчай 2006-го. Ну і нарэшце таму, што плошча, як мадэль паводзінаў, мадэль пераменаў, застаецца актуальнай дагэтуль. Так вот, да плошчы 2006-го. Ці быў яе план? І тады, і потым арганізатарам, лідарам плошча закідалі, што, маўляў, не было. Так усё ж такі быў ці не быў? І ці могуць падзеі такога кшталту ўвогуле развівацца па некаму дакладнаму, а можа і недакладнаму, хоць якому пляну? Вячаслаў. Першае, сапраўды, хачу всіх паіншаваць тым, што все-таки 20-го сакавіка будзе 10-я гадавіна плошчы Каліновскага. 19-го был мітынг, вы памятаеце тыя падзеі, але ж людзей, лідары распусцілі да 20-го, і только 20-го вечара зніклі першыя намёты, і пасля 20-го пачнецца гераічная абарона плошчы Каліновскага. Все слушно сказал спадар Юрий. Площа Каліновскага планавалася. Нічого там нечаканого насамрэч не было. Іншая справа, што это все рабілася только в межах одной грамадзянскай кампаніі. Это кампанія «Хопіць маладзёвых» была такая кампанія. Таму іншыя апазіцыйныя сілы даведались только з майго выступа, тое, што паставлены першыя намёты. Я хацеў бы падкрэсліць, што найбольш паўплывала на плошчу Каліновскага, гэта якраз псевдапрэзідэнцкая кампанія 2001 года. Першая мэта, якая ставілася, да не дапусціць той ганьбы, якая была ў 2001 годзе. Абсолютно натуральна, трэба цяпер падзеі 10-гадовай даўніны ацэньваць, сыходзячы з таго, што было ў 2060-м і 2015 годзе. На вялікі жаль, уже пасля плошчы Каліновскага лідары апазіцыі засяродзіліся на нейкай крытыкі, некаторыя казалі, што мы там кудысьці павінны былі пайсці, што там павінны былі іншае рабіць. І гэта прывело да трагедыі 2010 года, таму што в адрозненне ад 2006 года кандыдаты в прэзідэнты прыйшлі на плошчу практычна без людзей. Што я маю на ўвазі? Маю на ўвазі менавіта падрыхтаваныя каманды, якія маюць хоць якісь план дзеянняў. На жаль, ні ў 2006 годзе, ні ў 2001 годзе, ні ў 2010 годзе і, натуральна, ў 2015 годзе у нас не было ніводнага кандыдата в прэзідэнты, які меў хоць якую-то каманду і хоць якісьці план, што ён будзе рабіць, таму што все разумелі, што Лукашэнка ўладу проста так не аддасць. Вячаслаў, я вас перапыню. Одну секунду, Вячаслаў, а вот патлумачце, што такое план. Я так разумею, што план быў паставіць намёты. План быў стаяць. Але калі план разумець, ну, в такім, скажам, ваенным сэнсе, да, вот ёсць кропка А і ёсць кропка Б. где кропка Б, это я не ведаю, новые перевыборы, Лукашенко сыходит в отставку, там люди берут штурмом президентский палац. Вот тебе был такой план. Я так разумею, был план, так мы выходим и стоим, и как бы одолей. Была задача так продемонстрировать всему свету, что Беларусь есть, и белорусы так само есть. Тому, когда планировалось, что будут поставлены наметы, мы планировали, что нас на улице несут первую же ночь, так, неделя помеж тремя и пятью годинами разницы. Тому ясно, что никаких штурмов президентских палацов так не предбачилось, бо треба все-таки реально оценивать те силы, какие есть. Не было ни в 2006 году, ни в некие иншие годы на улицах Минска людей, которые здольны были штурмовать некие палацы. Что и показали по 2010 году. Юры, а как бы вы отказали на это питание? Ці был план, и коли он был, то план чего? План протесту, план, так бы мовить, показать Лукашенко, что белорусы еще живые, вот, и не все с ним сгодны. Ці план чего-то иншего? Я, например, чув, вот люди казали, что не то обмерковывалось, скажем, не кветки нести на площадь Перемоги, а, скажем, вот в эту ночь идти до телебачения, там, тысячами людей, потребовать эфиру. Коли, ну, не некий один план, а вот, ну, некое древо, скажем так. Коли я не так, мы так. Коли прийде стольки, то мы будем робить тое. Коли прийде стольки, мы будем робить тое. Я, во-первых, великий противник разважанню про площу з великой літары. А ось питання плану, воно помушає розважати про площу з маленької літери. Про площу як технологічний елемент у певної технології зміни влади. Тому, справді, я би погодився з господарем Сівчиком. Ми глядимо сьогоднішнього пункту гляження на досвід, насамреч, не двох, а трьох площу. 2001 год тут, безумовно, критично важний, більш продуктивно порівнювати три гэтыя спробы, звязаныя з пратэстам у сувязі з фальсіфікацыяй выбараў. Дык вось, інфраструктурна апазіцыя, напэўна, найбольш была гатовая ў 2005 годзе. Праблема была ў тым, што не было людзей на той самай плошчы. Іншыя элементы кампаніі, іншыя элементы так званого сценара каляровай рэвалюцыі ў 2001 годзе былі нарыхтаваныя. І калі б у 2001 годзе на плошчы была тая колькасць людзей, якая была ў 2006, у 2010 годзе, напэўна, падзеі маглі б пайсці інакш. 2006 год людзі былі, але інфраструктурна апазіцыя была гатова значна горш. Напрыклад, не было такіх прынцыпова важных элементаў для технологій змены ўлады праз плошчу, як нават знаку не было на раскол элітаў унутры ўладнай групоўкі. Не было так само системы назирания, здольной выдать альтернативные выники голосования. Разные структуры працавали изолированно и у разных парадигмах. Правда, великую роль играли громадские структуры, не только компания «Хопить», але, напевно, визуально для громадства была более значная компания «За свободу». Не «Рух за свободу», как организация, конечно, и зараз, а компания, якая ставила за мету просто вывод людей на плошу, а там повинны были спрацовать иншие компании, которые не были пропрацованы. Менавито в этом, после 2006 года, началось обожествление организации. Мовляв, площа, она сама по себе есть аппарат замены влады. А это не так. Площа – это только один элемент в машине, повинна працаваць паводле плану, які насамрэч усім вядомы. Яго ў савецкай беларусі друкавалі. У тым і магія каляровых рэвалюцый была, што дыктатары ведалі, будуць скідаваць, але не маглі прыдумаць, якім чынам гэту машыну каляровых рэвалюцый паламаць. Беда беларуская пазіцыя была ў тым, што яна закрывала толькі асобныя кавалачкі пляжу. Ну, напрыклад, адзіны кандыдат. Ну, напрыклад, людзі на вуліцы вышел, повстал які-ніякі намётовое мястэчка. А іншых элементаў гэтай технологіі, того ж назірання, такого ж раскулу унутрывладнай эліты, не было. Знаешню ролю давалі таким внешнім момантам. Ну, напрыклад, як ставіць намёты? Я сам быў сведкам того, як люди казалі, не ставьте намёты так, ставьте інакш. У Києві у 2004 годі на Майдані яны менавіта так стаялі. Такі своєасаблівы карго-культ. Александр, я ведаю, што ваша газета, яна правда, в 2010 годзе зрабіла нават цэлае даследаванне на гэты конт. Так вось, ці быў той план. Які ваш адказ? Пра 6-ы год. Ці быў план? Вот Юры кажа, што быў, але сілаў не было. Ці толькі ў сілах справа? Ну, я б сказаў пра 2006 год, што была мэта, якую сказаў Вячаслаў, продемонстраваць свету Лукашэнку, што не ўсе беларусы з ім згодныя. І пад гэтую мэту былі запланаваныя некаторыя дзеянні. Але паколькі амаль усе, хто свядома, хто падсвядома, разумелі, што крытычная маса для пераменаў яшчэ не назапашаная, і разлічваць на перамогу ў гэтай сітуацыі, ну, гэта надта было фантастычна, то і нейкіх падрабязных распрацаваных планаў, што мы робім калі так, што мы робім калі гэтак, па сутнасці не было. Ну і як амаль заўсёды, што ў 2006, што ў 2001, што ў 2010, канечне, мякка кажучы, пакідала жадаць лепшага, каардынацыя паміж рознымі прэтэндэнтамі на ролю палітычных лідараў. Вы слухаеце «Праскі акцэнт». Тэма дыскусіі – «Урокі плошчы 2006-га». Александр, а скажыце, калі вы вот кажаце, што як бы сілаў не было, на ваш погляд, ці быў, як бы мовіць, годны такі асэнсаваны план уходу? Калі, як бы мовіць, плошча не перамагае, то яна неяк павінна сысці. Дзіўным чынам і ў 2006 годзе, і ў 2010 годзе у пэўным сэнсе за плошчу гэтую праблему вырашыў Лукашэнка. Он іх разагнаў, і гэта і было як бы яе завершэннем, яе сыходам. Ну, па меншай меры драматычным, я не скажу прыгожым, але драматычным. А вось, а свой план быў какой-то, а вот калі б Лукашэнка, умоўна кажучы, сцяўшы зубы, нічога не рабіў. Дзень, два, тыдзень, два тыдні, то як вот што, потым плошча гаворыць, ну да, мы пасядзелі, пагаварылі, выступілі, як бы мовіць, усім дзякуй, усе свабодны. Там якраз на падыходзе была дата 25 сакавіка, і ў звязку з тым рэзонансам, што атрымала плошча. Я думаю, на той момант быў не план сыходу, а план пратрымацца да 25-го, а там ужо дзейнічаць па сітуацыі ў залежнасці ад таго, колькі людзей выйдзе на падтрымку, што далей будзе адбывацца. Не думаю, што ў гэтай сітуацыі было дакладнае разуменне, што калі Лукашэнка нічога не робіць, калі ён трымае бясконцую паузу, то мы маем вось такі варыянт годна сысці. Быў больш кароткі далягляд планавання. Вы ўжо, Александр, пачалі тэму пра, так бы мовіць, сілаў няма, сілаў ёсць, пра падтрымку, ці ёсць, ці няма. Ну, як казаў колішні амерыканскі прэзідэнт Эндрю Джексон, нават адзін чалавек, большасць, калі это рашучы чалавек. Можа быць, такія моманты, ну, назовем іх прямо, рэвалюцыйныя моманты. Вось это, так бы мовіць, арытметычныя, сацыялагічныя падлікі, там большасць, меншасць. Это насамрэч другасна. Хто там колькі атрымаў? Каго там некая бабка ў Клімавічскім раёне вёсцы падтрымлівае, гэта, калі адбываецца рэвалюцыя, мае, ну, па сутнасці, другаснае значэнне. Мае рашучасць значэння. Калі Фідэль Кастра са сваімі там 200 байцоў высаджваўся з гранмы, ён не падлічваў, колькі там, так сказаць, кубінцаў яго падтрымліваюць. Так, можа быць, і вот у такіх сітуацыях таксама гэта мае вырашальнае значэнне. Смеласць, смеласць і толькі смеласць. А можа, наадварот, пасля 6-го года ўсе лаялі Мілінкевіча. Да, баязлівец, не пайшоў туды, не пайшоў туды. У 10-м пайшлі. Зрабілі тое, што закідалі Мілінкевічу. Ну, вот вынік 10-м, тое, што атрымалася. Вот як вы глядзіце на эту сітуацыю, Александр? Ну, я катэгарычна не згодны з тым амерыканскім прэзідэнтам, якога вы прыгадалі. Бо думаю, што місія Кастра была паспяховай, толькі дзякуючы таму, што якраз грамадства было гатовае да тых пераменаў, якія Фідэль прапаноўваў, хацела іх, і праз гэта ён атрымаў досыць вялікую падтрымку. Калі б гэтага не было, Кастра проста бы спляжили и про его сегодня просто не угадывали, потому что не видели его имя. Революционный настрой – это, конечно, речь істотная, але треба все-таки вважать на кольки у себе силов элементарно, кольки у противника. Коли уже так казать, то у 2010 году один человек с революционным настроем вельми хотел вести людей до будинку президентской администрации. Я думаю, что это могло бы скончиться або кепска, або вельми кепска, але нет, не перемогой. Тут рашучасть ничего б не вызначила, коли ну, на іншым боку маются подрихтованные и досить шматликие спецподразделения, а тут просто люди, яких хай себе нават десятки тысяч, и их али безоборонные и не подрихтованные до такого состояния, то выник яго на перад вызначены незалежно от ступени рашучасти лидеров. Вячеслав, а який ваш адказ? Няўжо вот так все вызначаецца нейкай такой, так бы мовіць, сацыялагічнай арытметыкай? Хаця можна прыгадаць, што сапраўды шосты год, калі вось браць, скажам, сацыяльную статыстыку, да, гэта быў пікавы год росту даходаў. І толькі дзве рэмаркі, потому што я пачуў ад сваіх калегаў. Першае, яшчэ раз падкрэслю, нічога выпадкова не было. С того, что бачили. Заважу, что когда была конференция в Ровно, которая проводилась в 2005 году, там была обоснована речь, которую до сегодняшнего часу не зрозумели аналитики, что на площадь выходят не оппозиция, выходят люди. Это показали четко подеи как раз 2004 года, где 98% удельников не имели на просто удочинение ни до яких политических структур. То же самое было в 2006 году, я это ведал. Вы можете просто поглядеть по списках, кто отримал сутки, и вы побачите самую минимальную колькость тих людей, которые являлись активистами хоть каких оппозиционных организаций. Мы крыху про разные речи кажем. Саправды планировалось усталевание наметового местечка, ненавито, как уже было сказано, для того, как уратовать, просто кажучи, национальный гонор Беларуси. То, что мы можем хоть что-то сделать. Але оборона площади Калиновской, она была достаточно глубоко эшелонованная. Там так само никаких выпадковых рейсов не отбывалось. Было достаточно жестко побудована эта оборона. Было нормальное керование процессами. И уже 23 шаковика в Менску перед революционной ситуацией. Я могу это обосновать, потому что оба кандидаты в президенты, и Александр Милентьевич, и Александр Козулин, нас уговаривали еще вечером 21-го соковика перед митингом, самим сысти площадь, прибравши наметы. Тлумачение было такое, что вы меты уже свое выконали, все побачили, а вас просто расстреляют, и шкода людей, шкода детей, и так далее. Как ведаете, наметы застались. И практично подтримка площади, это была подтримка в первую очередь меньшуков. И это как раз опровергает все социологические исследования, бо люди живут в социуме. И они николи бы не подтримливали нас так, как они подтримливали, а мы же были изолированы силовыми структурами, навык ежа и иншие речи, которые трапляли к нам на площади, они проходили под милицейский кордон. Так подкреслю, коли бы Александр Лукашенко в городе Менску в соковику 2006 года имел бы рейтинг хотя бы 30%, такого бы и близко не было. И тому и достаточно логично было принято решение по разгрому площади, потому что далее бы пошли уже иншие деньги. Мы готовы были до этого, бо назапасили людей, которые здольны были денечить. Абсолютно это не тычется штурма президентского палаца. В Менску такая ситуация, что как раз такие будинки, как палац президента, Чикабмин, это самые уже опошние вещи, которые треба брать, когда, соправду, уже все зрозумели, что отбудутся перемены. А лишь подкреслю, 23-го соковика мы уже были готовы до денег. И натурально чекали 25-го, когда в Менску могло выйти значно больше людей, чтобы вышло после разгрома площади. Не треба супредпоставлять структурные передомовы политических людей и процедурные конкретных политиков, альбо навод конкретных людей. А так, часто, один человек может заробить шмат але толькі тады, калі структурныя перадумовы ёсць. Адзін чалавек можа стаць выразнікам таго, чаго чакаюць масы. Адзін чалавек можа скарыстацца палітычнай сітуацыяй. Ну, калі мы прыгадалі ўкраінскі досвед, то ну, вось той сотнік, які выступіў на плошчы і, скажам так, скасаваў пагадненне палітычнай апазіцыі з Януковічам, ну ён выступіў такім выразнікам народных чаканняў. Я вельмі сумняюся, што ў 2006 годзе ад дзеянняў кагось з палітыкаў залежала тое, які будзе вынік мець плошчу 2006. Я пакажуся з вамі, Юры, адносна таго, што эканамічная сітуацыя тады не спрыяла перамозе таго варыянта каляровай рэвалюцыі, які ажыццяўляўся тады ў Беларусі. Сумняюся, што нягледзячы на тое, што падтрымкі Лукашэнкі масавай не было, ну і падтрымкі плошчы масавай таксама не было. Прыгадайце фотаздымкі таго, як выглядала гэтая плошча 22-23-го. Наўрад ці гэта можна назваць такой вялізнай пагрозай. Да, гэта дэманстравала наяўнасць альтэрнатывы, да, гэта дэманстравала тое, што не ўсе беларусы згодныя з фальсіфікацыяй выбару, але на масавы агульнанацыянальны пратэст гэта наўрад ці цягнула. Ну і нарэшце пра некія такія гістарычныя аналогіі, гістарычныя кантэксты. Я хачу прыгадаць, што плошча 2006 была, так бы мовіць, звеннем у ланцугу цэлага шэрагу, цэлага каскаду негвалтоўных рэвалюцый. Это Белград 2000, Тбілісі 2003, Кіеў 2004, Бішкек 2005, ну і вот Мінск 2006. І тады здавалася, што вось гэтая тэорія Джина Шарпа, тэорія негвалтоўных рэвалюцый, яна, як бы мовіць, жыве і перамагае, што, так бы мовіць, крывавыя рэвалюцыі засталіся ў мінулым, а вот 21-е стагоддзе, вось такая новая мадэль. Але потым, як мы памятаем, прыйшлі іншыя часы, і аксаміт, так бы мовіць, наступных рэвалюцый аказаўся вельмі шурпатым, а папросту кажучы, крывавым. Гэта ізноў жа Бішкек 10-го году крывавы, это весь шэраг арабскіх рэвалюцый з велізарнай крывёй, гэта Еўрамайдан 2013-2014, і в этом сэнсе плошча 2010-го, Менская плошча, ну яна як бы таксама впісывалася і в этот кантэкст. Што можна сказаць пра гэтую змену? Вярнуліся старыя, так бы мовіць, добрыя ці нядобрыя часы, і рэвалюцыі адбываюцца так, як яны адбываліся, ну, так бы мовіць, стагоддзямі. Юры. Ну, сапраўды відавочна, што дух часу змяніўся, і пра негвалтоўныя варыянты змены дыктатарскіх рэжымаў кажуць значна радзей. На фоне арабскай вісні, на фоне Каддафі, на фоне Сірії. Я прыгадваю, што ў 2004 годзе Глеб Павлоўскі, вельмі пакрыўджаны на сваю паразу у сутыкненні з украінскім народам у 2004 годзе падчас першага Майдану, падчас памяранчовай рэвалюцыі, у роспачы тады сказаў, што беда, што рэвалюцыі вовремя не далі в зубы. Дык вось той паліттэхнолог тады вельмі трапна адчуў, што з'яўляецца вось гэтая супрацьтэхналогія, тэхналогія супрацькаляровай рэвалюцыі ў выглядзе гвалту, ў выглядзе гвалтованага задушэння мірнага пратэсту. Праблема ў тым, што ў свеце змяніліся правілы, павялічылася доля дапушчальнага гвалту у дачыненнях паміж дзяржавамі, у дачыненнях унутры державу. Это не значит, что технологии Джина Шарпа не сапраўдныя. Можна выкарыстоўваць, але тады, калі умовы дазваляюць, калі ёсць неабходны знешні ціск, які не дазваляе аўтарытарным лідарам ўжываць гвалт у дачыненні да пратэстоўцаў. У нас у 2010 годзе такого ціску не было. І я ўпэўнены, што Лукашэнка пайшоў на разгон у 2010 годзе відавочна знаходны пры падтрымцы ці наўпрост пры штурханні з боку Расіі. Я бы не хацеў, каб хтосьці зараз пачынаў дыскусіі, які не маюць сэнсу, якая будзе і плошча наступная в Беларусі, і наогул па якому сценару пойдуць перамены. Гэты прыгон, які нам усім зрабіў Александр Лукашенко, все равно закончится. Мне вельми так само хочется, как перемены отбылися мирным шляхом. А я снова-таки вертаю вас в 2006 год. И хотел бы подкрыть самую важную особливость площади Калиновского. Это была белорусская з'ява. Справа тем, что на Заходе никто не ставил на революцию в Беларуси. Этого и близко не было. Спадар Юраш якраз спасывался на здымки, якія рабіліся саркафага з даху. В той момент, калі была самая маленькая колькасць абаронцаў плошчы. Я нават магу назваць вам гэты час. Это раніца, калі ад'язджалі людзі пасля того, як ноч адстаялі і траплялі альбо на работу, альбо на вучобу, альбо ўжо на Крестіна і в іншай формы. Чаму? Таму што гэтая абарона плошчы Каліновскай, яна вельмі шмат каштавала. Перед тем, как меня выдернули с лагеря, по информации милиции, было уже арестовано около 600 человек. Страшная лишь. Разгром площади в ночь с 23 на 24 так само опровергает немассовость обороны площади. Там было забрано до 500 человек. На жаль, списы тогда и цалком немагчыма было вести. А есть нават лічбы, которые я называю, показывают, что людей уже хапало. Это не был той момент початку, коли за всей краины были звезены активисты компании «Хопец», их было меньше 200 человек, тому, до того, что они ни до чего не были подрихтованы, на самом деле. И не могли быть подрихтованы. Польша продемонстрировала самое головное. Не то, что там есть некая активная меньшесть. Я абсолютно не погоджаюсь со своими суразмовцами, что социум белорусский не был готов в 2006 году до перемену. И он был готов. Больше того, это так самая динамичная ситуация, якая изменяется день за днем. Я снова отказываюсь от своих слов, что 23 соковика 2006 года в Минску была передреволюционная ситуация. А еще была очень великая проблема. Мы транзитная краина. Не было никаких колеровых революций без геополитичного фактора. Вот этот геополитичный фактор цалком отсутничал на корысть Беларуси и в 1996 году, и в 2001 году, и в 2006 году, и в 2010, и натурально в 2015. Одинная особливость 2015 года, что мы до такой ступени сами себя заговорили неиснующими схемами, что чомусь практически все лидеры политических структур объединялись в одном, а не якой площади. Объединение отбылось ошеломляльное, начиная с Гайдукевича, закончивая Поздняком. Во всяком разе, вот, окромя организации, которую я отшелил, я не знаю инших лидеров, которые просто подошли бы на площадь 2015 года, 11 Кастрычника. Это страшно. Почему? Потому что перемены в Беларуси отбудутся. И они отбудутся только таким шляхом, как в инших краинах нашего региона. И без площади их этой перемены просто не будут. Вы слухали перадачу «Праскі акцэнт». У размове за круглым столом удзельнічалі кіраўнік руху «Разам» Вячаслаў Сіўчык, редактор інтернет-выдання «Солідарнасць» Александр Старыкевіч і палітолях Юрый Чавусаў. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.